Wyglądają wspaniale. Dobra robota, doktorze Kasztan. Wystarczy ci pieniędzy? Zapłacę za wszystko. Dziękuję, baronie. Zapłacę za wszystko? Pieniądze to on ma, ale rozumu za grosz. Wreszcie zemszczę się na tym przeklętym satanie. Klęska Super Saiyanina. To ja zostanę zwycięzcą. Mam nadzieję, że osiemnastka nie używa przemocy. Panie Krillanie, zabierze nas pan na obiad, kiedy pani osiemnastka dostanie pieniądze od satana? Jasne. I możecie jeść, ile zechcecie. Za wszystko zapłacę. Jeżeli nas pan oszukuje, to wyrwiemy panu wszystkie włosy z głowy. Nawet sobie tak nie żartuj. Już się do nich przyzwyczaiłem. Tata! Brum-brum! Czekaj! Co to? Hej, staruszku! Co teraz zamierzasz? Pozwoliłam ci wygrać ze mną w finale turnieju sztuk walki. Wisisz mi 20 milionów szmalców. Dobrze ci radzę, pospiesz się z moją wypłatą. Nie otrzymałem jeszcze pieniędzy za wygraną w turnieju. Śmiesz jeszcze mnie okłamywać? Zapłacę. Cierpliwości. Proszę zaczekać. Był pan umówiony? Jeżeli po autograf, to nie mam teraz czasu. Oto wyzwanie od mojego kuzyna. Wyzwanie? To jakiś żart? Dostaję takich stosy dziennie. Taki ważniak, a moczy się w łóżku od szóstej klasy. Że jak? Skąd o tym wiesz? od mojego kuzyna. Przecież wiedział o tym tylko zaraz. Jaguar? Zgadza się, Jaguar Szarańcz. Zna wiele tajemnic z twojej przeszłości. Zapewne byliście rywalami. Początkowo przyjaciółmi. Razem ćwiczyliśmy, by stać się mistrzami sztuk walki. I skończyliście jako rywale. Cóż, jego słabym punktem było to, że starał się mi dorównać. W końcu porzucił marzenia o byciu mistrzem. Tuż po przegranej walce ze mną w szóstej klasie. Dlaczego to ja mam być na dole? Nie mam czasu na spotkanie z nim. Jestem bardzo zajęty. Proszę stąd wyjść. Mam wiadomość od Jaguara. Jeżeli mu odmówisz, to odbierze ci mistrzowski pas. Ujawni się również wspomniany incydent. Zamknij się. To było tylko raz na letnim obozie. Raz czy dwa, co za różnica? Hej, byłam tu pierwsza. Przestań nam przeszkadzać. Poczekasz sobie na swoją kolej. Może wolisz przeczytać tę historię na okładce jutrzejszego dziennika? Dosyć. Powiedz Jaguarowi, że się z nim zmierzę. Nie z Jaguarem. Masz walczyć z jego biowojownikami. Biowojownikami? Hej, Trunks, daj mi też trochę popatrzeć. Chwila, jeśli mówimy o wojownikach, czy choć jeden z nich ma złote włosy? Nie, czemu pytasz? Dobrze. To nie zajmie zbyt wiele czasu. Niech pani tu na mnie zaczeka. Nie wierzę ci. Przecież ty nie masz zamiaru tutaj wrócić. Idę z wami. Na razie wracajcie do żółwiej chaty. Pójdę z tobą. Przecież nie możesz zostawić jej samej. Ale osiemnastko. Mam ci coś powtórzyć? Dobra już, zaczekam. Uważaj na siebie. Ech, ci chłopcy. Cholerka, z kim ja się ożeniłem? Tata, siusiu. Wytrzymaj chwilę, kochanie. Już prawie jesteśmy. No i za późno. Podaj, masz. Żaden z nich nie wygląda zbyt groźnie. Przybył mistrz świata wszechstyli, wspaniały mister Satan. Idealnie. I jeszcze to dobrane światło. Kopelat, Satanie. Witam w moim zamku. Dobra robota, Men-Men. Baron Jaguar Szarańcz. Głupie psisko. To na pewno ty zmieniłeś się. Słyszałem, że przejąłeś ojcowski tytuł barona. Ale to otyłe cielsko. Zaniedbałeś treningi. Kim jest ta kobieta? To moja najlepsza uczennica. Najlepsza uczennica? Hej, Goten, coś mnie łaskocze. Goten, nie mam zbytnio podejścia do zwierząt. Jest uroczy. No już dobrze. Grzeczny piesek. Uczą tego podczas treningu w górach Paozu? Gdybym cię nie spotkał, byłbym teraz mistrzem świata. To prawda. Chęć odebrania ci tego tytułu motywowała go przez długi czas. Teraz ty się mu pokłonisz. Wcale się nie zmieniłeś. Po przegranej walce zawsze biegałeś za mną z płaczem. Stare dzieje. Mam mnóstwo forsy. Zatrudniłem najlepszych biotechnologów, by stworzyli wspaniałych wojowników. Zmierzysz się z moimi biowojownikami na specjalnej arenie. Nie robi mi to różnicy. Goten, to może być nawet fajne. Trunks, co to są biowojownicy? To wojownicy stworzeni dzięki biotechnologii. A co to biotechnologia? Tego też nie wiesz? To nowe zastosowanie inżynierii genetycznej, pozwalające stworzyć organizm z jednej komórki. Trunks, aleś ty mądry. Przecież moja mama i dziadek są naukowcami. Dlatego co nieco słyszałem. Ale co to jest inżynieria genetyczna? No, inżynieria genetyczna to... Głupku, to przecież biotechnologia. O, serio? Do boju! Satanie, to właśnie ta specjalna arena. Ale gdzie jest widownia? I nie ma tu żadnych kamer? Chcesz tak przyćmić chwałę mistrza sztuk walki? Zawsze żądny sławy. Men, tak? Przyniosłem kamerę. Bajerancko, też bym chciał tutaj powalczyć. On musi być bardzo bogaty. Trunks, spójrz. Ten facet za baronem. To ten szaman z wioski Natade. Co on tu robi? Zaczynajmy już. Mój czas jest cenny. Pani osiemnastko, czy nie chce pani walczyć jako pierwsza? Zrobię to za dodatkowe 20 milionów szmalców. Dobrze. To który pierwszy? Najpierw zmierzycie się z moją uczennicą. Coś powiedział? To ja tu decyduję o kolejności. Szybko. Gdzie ta lista? Ja i Mr. Satan długo tu nie zostaniemy. Dlatego przestań się już bawić i rozpocznijmy turniej Battle Royale. Oszczędzimy na czasie, gdy ich wszystkich pokonam. Przestań. To nie byłaby walka fair play. Ty idioto, mówi się fair play. My też będziemy walczyć. Oni? Co to ma być? Siema. Omdziczama ombaczama. Witamy znowu. To ty ich znasz? Tak. Chłopcy, to nie jest turniej młodzików czy coś w tym stylu. Dzieciaki nie mają tu nic do roboty. Racja. Nasi biowojownicy mogliby was poturbować. Nie potrzebujemy twojej pogardliwej opinii. Znamy się na tym trochę. Te bachory zniszczyły mi portret. To pewnie uczniowie Satana. Nie będziecie ze mnie żartować. Niech będzie. Bio-wojownicy, zjedzcie ich. Zjeść nas? Chyba raczej pokonajcie ich. Nieważne. Nie gryź. Co to ma znaczyć? Nie jest dobrze. Czyżby oni odkryli? I co, Jaguar? Jak się podobał mały pokazik? Nie pozostawili mi już przeciwników. Robi się gorąco. Czas stąd znikać. Dokąd to, szamanie? Widowisko dopiero się zacznie. Ja do toalety. Wytrzymaj. Dobrze. Pierwszy pojedynek mamy już za sobą. Satan, zanim użyję mojego asa atutowego, masz szansę mnie jeszcze przeprosić. Jaguar, najsłabsze psy szczekają najgłośniej. Pokaż, kogo tam jeszcze masz. I tak nie ma z nami żadnych szans. Prawda? Niech cię. Nie wiesz, o czym mówisz. Już ja ci pokażę. Satanku, już nie żyjesz. Odjazd. Hej, proszę pani, jak się robi takich biowojowników? To jest trochę zbyt skomplikowane dla młodych chłopców. Ja wiem, że biotechnologia jest jednym z zastosowań inżynierii genetycznej. Och, jestem pod wrażeniem. Moja mama także jest naukowcem. Trunks? Co jest? On wygląda... jak Sajanin? Broly. Przecież zniszczyliście go za pomocą Kamehamehy. Powinien być już martwy. To nie fair. Jaguar, to na nic. Marnujesz tylko pieniądze. Zamknij się. Doktorze Kasztan, uwolnij super biowojownika. Dziewiątka, wypuść płyn bioregeneracyjny. Tak, doktorze Kasztan. Trunks. Musimy pogadać z tym szamanem. Dlaczego nie miałbym go załatwić? Osiemnastka, przyglądaj się. Jak wolisz. Jestem gotowy. Ty sprowadziłeś tu Brawley'ego? Przez waszą dwójkę straciłem szacunek w wiosce na Tadę. Ludzie przestali korzystać z moich usług. Brawley jednak przeżył. Niestety nie. Zniszczyliście go doszczętnie. Jednak dzięki użyciu biotechnologii udało się przywrócić Brawley'ego do życia. Po walce wziąłem próbkę jego zamrożonej krwi i sprzedałem ją baronowi. Cała reszta to już zasługa biotechnologii. Z jednej kropli tej krwi odtworzono Brawley'ego, najsilniejszego wojownika na świecie. Niemożliwe. Wiesz, co się stanie, gdy on odzyska wolność? To już nie moja sprawa. Co zrobimy, Trunks? Aż czuć jego siłę w powietrzu. To nic. Biowojownicy są zaprogramowani, by byli posłuszni moim rozkazom. Tak jak ty. Goten, zniszczymy Brawley'ego, dopóki jeszcze jest w kapsule. Żółw? Co to ma? To znowu ta energia. Co oni wyprawiają? Rozlał się biopłyn. Opuścić osłonę numer 13. Już. Uwolnił się. Co teraz? Hej, przestań. On jest z nami. Nie. Co to za obrzydlistwo? 9. Zatrzymaj biopłyn. On potrafi wchłaniać komórki i wciąż rosnąć. Wkrótce wymknie się spod kontroli. Dobrze. No, super biowojowniku, pokaż nam swoją siłę. Pokonaj Satana. 18. Pewnie chciałabyś spróbować pierwsza. Dobra, to będzie kolejne 20 milionów szmalców, ale po opuszczeniu wyspy zapłacisz mi wszystko, co obiecałeś. Zapłacę, ile zechcesz. Tylko chcę wrócić cało do domu. Dałeś słowo. Pamiętaj o nim. Pani 18. Jest niesamowicie silny. To istny potwór. 20 milionów szmalców to zbyt niska stawka. Świetnie. Co teraz, Satanie? Nie miała z nim żadnych szans. To twój koniec. Nigdy ci nie wybaczę. Choćbyś mnie błagał na kolanach. On mnie zabije. Zaczekaj, czas. Mam okropny ból brzucha. Uciekajmy. Staruszku, co to było? Przecież jesteś mistrzem. Czemu z nim nie walczysz? Tak, tylko mój brzuch. Trunks. Goten, załatwmy go. Zmienili się w blondynów. Jestem ocalony. Wracaj do piekła. I więcej nie wracaj. Przestańcie. Jeśli bioregeneracyjny płyn wydostanie się z laboratorium, zginiemy. Hej, Broly. Strasznie jesteś wolny. Nie dogonisz nas. A twoje pociski nie robią na nas wrażenia. Przestań. Wystarczy. Przestań. Damy radę, Goten. Myślę, że potrafię przewidzieć jego ruchy. Ja też mogę. Ratunku. Pomocy. Nie pchać się. Nie ma już miejsca. Biopłyn już tu jest. Dobrze, mam już swoją wypłatę. Co jest? Co to? Naciśnij przycisk. Co się stało? Otwórzcie drzwi. Otwierać. Otwierać. Go! Goten, walnij go teraz. Co? Ratuj nas. Dlaczego dałem się w to wciągnąć? Nie chcę. W porządku? Martwiłem się, więc przyleciałem. Muszę przecież chronić moją rodzinę. Panie Krillanie. Goten, atakuj. Dobra. Goten, nie przestawaj. Jasne. Niech mi ktoś pomoże. Goten. Goten, co ty robisz? Sam nie dam mu rady. Moja ręka. Starczy, przestań już. Nie musisz ich zabijać. To dzięki mnie powstałeś. Musisz być posłuszny swemu panu. Nie wybaczę ci. Moja ręka. Jasna. Gdybym tylko miał sprawną rękę. Goten. I co teraz? Pomóżcie nam. Pomocy, pomocy. To jest to. To jest sposób. Broly, chodź tu i pocałuj mnie w tyłek. Co jest, Broly? Czego się boisz? Chcesz mnie pocałować w tyłek? Złap mnie, ty głupi ośle. Jest. Trzymaj, Broly. Hurra! Goten. Goten. Goten. Udało się. A co z Brawlim? Nie miał szans. Wiesz, główka pracuje. Jestem bankrutem, straciłem wszystko. Ty idioto, możesz jeszcze stracić życie. Goten, trzeba ich ewakuować. Trzymaj się mnie mocno, inaczej możesz tam spaść. Szybko, leć już. Nie popychaj mnie, osiemnastka. Złapcie się mnie. Co? Chcesz nas ratować po tym wszystkim? To się nazywa fair play, prawda, jaguarze? Niech to. Tak się nie uda. W jaki sposób można to powstrzymać? Ten biopłyn pochłania komórki i wzrasta. Po zaabsorbowaniu Brawliego zyskał nadnaturalną siłę reprodukcyjną. Pochłonie całą planetę. To będzie koniec świata. Co my zrobiliśmy? To twoja wina. Hej, twoja też. Racja. Pomóżcie mi. Odejdź. Nie wiesz, kim jest słynny Mr. Satan? Rozumiem. Płyn traci właściwości w słonej morskiej wodzie. Możemy to zatrzymać. Do dzieła. Chodź. Goten, udało się. Goten, dobra robota. To dzięki Mister Satanowi. Nawet on potrafi się do czegoś przydać. Kakarotto. Co to ma być? Tylko nie to. On nadal żyje. Patrzcie! A niech cię! Napędził mi stracha. Co za uparty gość! Broly został zniszczony, tym razem na zawsze. Hej, uratuj mnie. Dobrze, ale to będzie kosztować 40 milionów szmalców. Razem będzie równe 100 milionów... Nieważne. On jest niesamowity. Co? Król Światów prosi, bym razem z Pajku Hanem wpadł do piekła i zrobił porządek z Brawlim? Brawli zawsze był wybuchowy. Dobra, tylko nie mogę walczyć na głodnego. Wyruszę zaraz po dobrym posiłku. Był to film z serii Dragon Ball. Wersja polska Nanokarin. Na zlecenie bajki-tv.com. Czytał Hubert Chłopicki. www.głoslektora.pl. Toga seba, shori ga.